دوری سینا اب دوہنی بلدی رازی کا نا سینا ہم تلفظ دی چوک ہم تلفظ سینین دا غار دا گوا دی پردی بانی و دوری سینین و هذا البلد الامین یعنی دا ٹول اغزر زمین دا دا چانی لالے چی انبیاء راغلی دی رسول راغلی اولو العازم کن دا توری سینا دا توری سینا نه دی دام په حدود کې د شام دی کنه یو ډیر شای استغار دی چې حضرت موسی علی السلام به تل چارا واپس کې دی د مدین پر لارې باندې نبوت ورکول چیرې لال دا د غار دا وادي شات الایوان منظر راځي کنه و توری سینین و هاذا البلد الامین قسم می دی په دغه بلد باندې په دغه شهر باندې چې دا ډیره امین دی د امانت والدی یا د امان والدی دوه ترجمه علماء کی څو چې د امن خاوندی یا د چا خاوندی د چا د امانت چې ګویا دغه شهر د امانت دی د تخیانتونه نه کیږي د حضرت ابراهیم علی السلام ارض دلی محفوظ دی و هاذا البلد الامین چې دا هغه شهر دی چې امن ورکی د امن مالک من دخله کانا امینا من دخله کانا امین دغه امام بونیفا صاحب مسلک دا دی چې قاتل په حرم نه راوته پاس دنه لاس نه سره چولې دا د الله سره دی دا د الله کور دی د الله په کور نه راوته بس لوی پناه لراغه چې لراغه لوی پناه ها حالات ورته تنګه حالات ورته د بيدا کښ د باندې دی خپل راوځي کړه اقتصادی بندیز په لګاو و به پر بندي کې ډوډۍ پر بندي کې بیا چې د باندې ته مجبورس لیکن د نننه بلاس د الله غولې د الله کمبل به په وینو نه لړې کڅو مجرم نه وته لې مجرم دی خو غټ پناه ترار ته چا پلا د الله لمني ترار کرب نه پله و هاذا البلد الامين فدا بلد امين می دی قسم وی چې لقد خلقنا دانکت د څلور سره پر دا گواج هو اس د مقسم به یو د مضمون تر مقسم علی تر مابین خود څه چې انسان پر یو اعلی استعداد په یو بهترین ساخت پیدا شوی بیا وایي چې مړ انسان پر یو بهترین تقویم معنا تعدیل او ساخت وایي څوک ساخت اگر جوړ د انسان داسې دی چې ډیر اعلی جوړید صورتن هم ورته وګور په دا ټول مخلوقات کې څونه حسن څونه جمال چې چاته ورکول شوی انسان ته ورکول شوی دی بل حیوان د دې سم مسلت لري او اندرونی کمالات اخونو به بیخی ناولا دادا اندرونی کمالات خوی دغه د خاورو جوړ شوی کم ځای لا ولاړې هغه نورانی دنیا ټول سلام ورته کاوه د دې به قتل چې موږ یو وینو کن ها کم ځای ته ولاړې لاله دغه خاکی انسان د کامیابی او د کامرانی د بلندۍ او د رفعت کم مقام ته ورلې چې نورانی مخلوق هم ټول ورته څه کاو سلام کاو د خره زامن پر الویان وای وی پیغمبر اسلام د نور نه پیدا شوی دا تنقیس ته پیغمبر دی خاکی افضل دی لاله لوړ دی کنه په چا باندې لاله په نورانی باندې نورانیانو خو یې څه کوي خدمات ورته کاوه کله به آس ورته نیولې کله به آس ورته تیاراو کله به آس ورته زیناو ا فرشتي چولاړې هلته هغه غټه درخت راځي په هغه سورې نجم کې باس راځي داسې دنیا فرشتي رالې چې دا درخت دی جنگی دل کوټس کوي چې دوی ول چې دا نام چې موږ یو نو چې مار سره راغلی دي کنه دا دغه وی کنه یو غاټ سره راځي نو طالبان خو دواره یو بل سره چالي وی کنه زورو نه وی کنه چې موږ یو نو کنه موږ سره ته دښتې کې کنه ابل پوری به دښتې شو ته ګول دا د فرشتو م داسې حال جوړ کړی ول نه دوه لوی مل بار راغلی دي وای څه اعلان ټول عالم د ملکوت دا ټول عالم د ملکوت پر انتظار د یو دته د ځانډې لوی عظیم سعادت بال دغه هغه معراج دی چې احسن تقویم دی کومه دی لاله چې پر یو عجیب شاندار پر یو شایسته ساخت بنی ما پیدا کړی دی پر یو شایسته اعلی ساخت چې هغه د انسان اصلي فطري استعدادونه دي ځکه خو په حدیث کې راځي چې الله فرمایي وای ما انسان په خپل شکل پیدا کړی یعنی بابا آدم می د چا یعنی خپل د صفاتو نمونه می ګرځولې ده دا د احسن تقویم ترجمه درته کوم یاره په پښتو ګرځ په یوه کې چې د خپلو دغه صفات خو د الله دي لیکن انسان د هغه عکس دی د الله د صفات یو نمونه پکې موجود ده علم د الله یو لوی عظیم صفت دی ګڼه دي امتیازي په دې تمام کائنات کې د علم هغه اصل کې چې شې دی لاله هغه مظهر دی و څوک هغه عکس د علم د الله ک په یو چا کې ستنه هغه څوک دی انسان دی لږه چې بابا تقریر شروع کړي تقریر شروع کړي کنه چې نستوري راو غشتل کنه نستوري راو نه غشتل فرشتو ته شپه ما ته شي تراس کړي ول دام څه لپی دا کړي ول ام بي اونې بیا اسماء اولاین کو تم صادقین د سنه هغه لا علم لا هغه تور دی وې مړ کو نه خبر نه خبردار د تول ورته وګایې چې تقریر ورته وکړه د نو ستوري ورته راوړل تقریر ورته شروع کړي ولدا دا د پلانې نه میږي پلانې خواص دي د خر دی دا وشتي د غوې دی پښتانه بیا چې ما زمون کې د کیج پښتانه بیا خر ورته وایي او دا وشتي زما په زمون کې بیا د کیج څور دی وایي وش په وش ولام پیدا کیږي ورته ورته وایي څور ورته وایي او څوک به چې جوړ دی وایي وچ ګراویان په پیدا کې ځای مې څور دی وای دا کنه وچ کنه وچ وښ وچ وښ تاګه ځای څه جوړ کړی دی کنه یو وښ تی هغه څه مخفف کړی دی نو څه دی جوړ نه ولو ځان ګراویان بلوچ نه دا نور وچ خراس کنه یلتی سي ملتی سي بیش خرته وای تقریر ورته شروع کې فرشتي آ کنه نه تخلي واجب دی ویلې دا پس بل علاقه دا د خاور جوړ سره دی خو ربه تر تعالو نور دي دونه تخریر شروع کېګل دا څه شیان پیدا شي دا هو خواسي نو مونږه په ار لغت کې ورشول حق کېران یاره ولې اوس نو کوم و منه فضیلت ول هو شاباش ورته پریز شي دا ورته وګي ورته ما چکن ول به ما ما فرشتي ګل ورته فرشتي کنه نوراني مخلوق خو خاکی ته په سجده پریوتلې کاکا ته بریلوان خو احمقان دي د نبی په عزت نه پيږي کنه چې نبی عزت په چا کې دي کونه خاکی او کونه نورانيان کاکا نوراني دي کې خو مرتبه دي ورک شته کړه خاکی لوړ دي کنه څوګه ډیر خاکیان مو ډیر نورانيان مو چې د خاکی په دروازو یې څه کوله سلامي کوله وکنه احسن تقویم احسن تقویم الله هو انسان په څونه لوی کمالاتو په څونه عظیم ارفع ساخت تقویم پیژني ساخت ساخت په څونه اعلی ساخت کی ظاهری او څوک لاله باطنی په څونه شایسته صفاتو تشکیل شوی څومره د شایسته صفاتو مجموعه ده کله چې چې دلاله د څونه کمالاتو منبع او څوک ده مجموعه ده منبع ده کله قدرت د الله یو عظیم صفت دی او د انسان د کمالات په وجه باندې ګرد دنیا باندې مستی کوي کنه کی په ګرد دنیا بچی اخستی ده خو زګه اخر دونه مستو داره او تل خدای تل دا بچی ستانه ده زما ته خدای په بچی دوز دا وکړ دا وای په وکړه کنه د کائنات څونه مسخر کړی وسخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض څونه لوی جازره وان کړی دونه کښنه انسان په مشته دي کنه څونه دونه کښنه انسان یعنی د انسان نسبت او د جاز ته واخ د لوی جازونه ست کاکا ته نه دی دی دا لوی بلاله کدا ما چې دغه انسان الله تسبک وسو تسو دوله سو په یو جاز کې ناشتي کنه او د دوه کښنې شي دی په داشتر کې ناشتي کنه دوه رو شي دی هاي ته به په تی زو په تا بلا به خو بیا نو دا یو واز انسانان نه چې ور د خپل هغه وزن د جاز وګوري دا دوه انسانان پکې ورواچوي څو زره ټنه په واز د خپل وزن دی د انسانان بیا د انسانان دا بستری پکې دی ګنو دنیا پکې کده دا ګټه فاوا کی او تی څونه بوجل ول او بیا څونه تیز روان کړي اته سوا مله رفتار دی په یو غټه څو دوه روان هم دا غټ جازون دا نور خو زمونی به خطر داله تیز تر اوازه رفتار تیز وي اګه سونی چپلای وک ته غندې ته ګورم میزایل ته ګور په چپلاخت دي زمره تون وځه کښې شي تون کښې شي دي ګن یو پیدا ده کنه دوه وشانه روان کړي یو اکل وشانه پر لپسې کړي دي په ځای ور سوي کړي ده یو کښې الک په ځمه خروان دي کنه ګرته کافله روانه کړي ده کنه ترځانا پر غټ بچی کی ګن ترځانا بچی شي چو ګونه ترځانا غټ ترځان لا نکړي دي خپل سواری ور باندې کی بچی ور باندې کی پر اسانو هم کی حیوانان دا درنده حیوانان ته وسې ور عجایب عجایب ګر وګور دا خو د انسان کمالات دي کن دا د انسان د قدرت مظاهره ده وایس یار تقویم ترجمه ده یار د تقویم ترجمه دا الله د صفات او مظاهر دي کنه دي چې دا څونه لوی لوی حیوانان دام زریان دا تاسو بلای پکې دا په دا جنگلو کې دي او دا په څه چل چل باندې ونی دا خرور طاقتور مزرای دا چې کړی دا چې کړی د ځان په سیف د ځان راي کړی دا دې بند کړ چې په بلا ختم دي کنه الله وايي انسان احنا تقویم دی کنه دی نو په هر لحاظ یعنی په دنیا ته ورارس کی کله د کمالات په دا خوولار خو هم عجبی کی او که په ها خوولار خو بیا زیات د خدای سره ملاقات وکړي ته وسنه دي کړ و یا تحیات لله و الصلوات و الطیبات السلام علیکم هغه جواب ورکړي السلام علیکم د چې فاهم کې اومد پاتسو هغه ورته لې السلام علیکم ایو نبی د چې فاهم کې څوک پات اومد مشفق نو بیا دا مشفق څونه په خپل ماته تاسو کارکونانو باندې مهربان دي ولا سلام علینا و علی عباد الله دا نور پر اگټ دا نور پر اگټ دا عباد صالحین پر اگټ بیا هغه مقام ته ورسی دا مقام د چا دی د خاکی دی دا مقام د چا دی د انسان دی وای ول زدی پیژنم په اصل کې خاکی ځان بچو سندې په کوته لتراب رحمان بابا ورولې دی ولک لقات دا مقسم علیه تشریح دا ګرد مضمون مناسبتی هم موجود دی او دا قسم اخستل دا بذاتی خود انتهای اگر تاکید ته د اگر روان حکم اشاره چې دا ډیر لوی عظمت عظیم شی دی او دا واقعیا ده د غشده کده الله څلور شیان څلور سرزمینه پر دا گواک چې دا گواد او دا څلور سرزمینه خو پر نبوت گوادی او نبوت او رسالت د انسان هغه پر کمال او پر عزت گوادی نو ځکه الله چې انسان چیر پیدا کړي په احسنی تقویم په یو اعلی او پر یو شایسته په یو بهترین تقویم چې هغه احسن اضافه د چا دی د صفت او چا دی موصوف دی په تقویم چې جلاله احسن دی او دا حسن گویا د بیا تستمانی والا وای وی دا متکلم نو ولی دی کی چې دا صفت راوخته چا دی مضاف هغه هيئت صفتی خو ور خراب ولولی ولزک دا خو بیا هغه هيئت ترکیبی چې د صفت په رنگ باندې وی هغه هغه معنا په هغه انداز نه ثابتی لکه د چا د اضافت ولی اضافت خود د اختصاص ده پاره گویا دا حسن د دې تقویم مملکات دی په د پوری مختص دی په پوهیږي کنه شاباس کده فصحاو بلغا هم سلس کده مفسرین سواس ولکد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الله کی لکی د انسان چې ګور ورته چون لور می پیدا کړي چون لو عزت می در کړي ستا د فطری ساخت تقاضا خدا ده چې ته دغه ځای ته ورسېږې لیکن هاي به پخته دا شایسته مړی دی په څه ګلو لړل په څونه شایسته ځای می پیدا کړې وې لیکن تا ځان باندې چپولنګ پوری کړي تخپل او عبادت عملي په وجه باندې الله وي بیا مارا رد کړل ریلم مکړلې چیرې ولاړې د دنیا ته هر ذلیل می ذلیل کړلې بیا الله وي مجرارات کی را واپس مکې د خپل بدو عملي په وجه باندې د خپل فطري ساخت د تباہي په وجه باندې چې هغه فطري ساخت صلاحيتونه څکړه برباد کړل بیا وای څوک برباد کړل نو بیا چیرې مارا واپس کې چیرې میرا واپس کې چې اسفل د سافلونو مکې یعنی رتبتان وست رتبتان د می تر هغه لاندې چې لاندې نه د لاندو رتبتان تر هغه به هم لاندې کېږي دا مضمون واخل هغه ځکه چې اولایک کل انعام بل هم اضل بل هم بل ځکه چې اولایک هم شر البریه دا کته مزامین تړلې دي د قران بیا وایي یار اولایک هم شر البریه چې د تمام مخلوقاتو د هر مخلوق د څونه انواو باندې اخر مخلوق مشتبل دی په ډیرو انواو دي ان واو پیژړې دغه نیم څه سر پکلا شي خو مونته قاری بون ویلي دا ټول انواع څخه دا مجموعه د کائنات جوړ سید او دا هر نوعې په حیوانانو کې مراتب دي کنه ذلیل د ذلیل خو بیا سپیوي یا به خنزیر وي یا به دغه بلاوي یا بزوګي وي خو دغه شان دي کنه تر دغه نوم املا نه کیږي لانی سو کنه اولایک هم تشی شر البریه کنه ولی زکه ډیر عظیم جرمه وکړي چې شه وګه ډیر عظیم د ټول لوی عزت نا قدري وکړه چې شه وکړه نا شکرې وکړه دغه آر حیوان هم فل جمله خپل محسن پیژني او دته او باوجود ده چې د اغز خد معرفت دون اسباب وافر نه دی ورته موجود دته د چا ورته وي وس دته اسباب د معرفت هم چې سمیع او بصیر دی اوس سمیع او بصیر دی د قدرت یو لوی نمونه پکښې کده د علم یو لوی نمونه پکښې کده یو عظیم استعداد دی د خپل رب د معرفت د دسخه په وافر مقدار آلات او عادات سورس لیکن دا غو باوجود دا ته وکړل جرم یو کېکن د عالم جرم تر جاهل زیات دی کنه دی وای ښکار خبر اصولم دا وای عقلم دا وای زکنو دا نور هر شی و ام من شی الا یسبحو بحمده دا قران ارتباط یو لبل سره نو هغه خپل مالک ته هم پیژن دا سپی چې ذلیل حیوان دی په معاشره بیا خپل څه شي پیژن مالک پیژن او فال لري کنه په سارا کې سپیتا کوچی کشیر دا سامان ورته کشیر دا خوري هم نه او څوک ور پیژدي هم نه کنه للوجی ولتن دی په پردازه مرسی او مرسی وی هم دی کنه للوجی ولتن دی پردازه د څه مرس کله ورځی ورځی پرتی شي د دا هغه کوچی ته پروت دی دا کوټ ته دغه سامان ته دی پروت وی نه بل شی ور پیژدي نه یو منټ دی نه پر شاکیش اخر دلته لتن دی ولوجی مرسی د خپل محسن دونه قدر چی ساتي بیا هم خیال ساتي پیژنې چې دا زما محسن دی ماته روړی راکی کنه وچه ګولا باندې خپل د مالک دونه وفاقي سلیما دې د پادشاه خپل د کمالاتو یو مظهر میکړلې یو عکس به د خپل کمالاتو ګرځولې وایست د خپل کمالاتو یو نمونه مې وګرځولې په خپل شکل مې دونه اعلی کمالات تل در او تا بدو تملاو تړل نو الله ما بیا د ذلیلو ذلیلې کې ثم رددنا هو بیا ډیر زمانہ پاس ثم دې کنه ډیر زمانہ بیا پریشوی مولات مو ورکی د تفهیم او د افهام کوشش مو کوي ادله مو ورته قائم کړ براهین مو ورته راولېجل نبيان مو ورته راولېجل ادله انفقي او اپټوګ لاله افاقي او انفسي مو پرورته درول او ادله د آیات تنزیل مو ورته وکړل پیغمبرانو په خپل ژبه باندې په امثال او په نظائر باندې په ډیر محبت او په شفقت د زده پهونی ته شمو کوي کوشش هم وکي بلا مفاده بلا غرض وکي د دې باوجود د د بورس فورت شي زیاده دی انکار او کفر زیاده دی بیا بنو د دا ور نه وي بیا خو به نو ما هم د چا کوي ذلیل می د ذلیل کوي ذلیل می د چا چې رتبتن نازل سو اولایک کل انعام بل هم اضل فطرت مسخ کی چې چې مسخ فطرت مسخ والله نن د یورپ معاشره بالکل دا منظر پېشي کړ د یورپ معاشره څه منظر پېشي چې تر حیوانانو نه پتھر انسانیت ته تباہ کړي بالکل هي انسانیت تباہ کړي په عام روډو باندې د انسان عصمت او عزت للامیږي خو حیوانان پران باندې لا هم دغه شنی لکه په عام روډو چې د زنا او په عام پارکو کې چې په کوم انداز باندې څه شدي بالکل بربنده ګرځي هغه وقار او هغه عزت هغه کشش د شدي بالکل ختم شي نست شزاغت کشش لري چې په چا کې په جامت دا خردی کنه یقین درته وایم چې هغه اولای دغه جانو چې درته ویل اولای دغه ته هم صفه دغه به خوب په دا هغه د حسن په ذوق لانه بل دا هغه د حسن ذوق لا ختم شوی زنانه چې په جامه کې حسینه ښکارا کیږي نه چې څه یې کې ته لڅ په کونه کې خدای شي بد ښکارا کیږي چې به خې پد انسان په جامه کې شخوند کی لڅ لګاره به خې پد خوند ثم رددنا الله بیا موږ دې رد کړې دي دینو بیرته لاندې تسکړې دي اسفل سافلین لاندې تر لاندې نه یې وای چې لاندې اسفل رتبتن دغه زموږ دغه تر راي اسفل سافلین یا هغه مکان ته چې هغه مکان څوک دی لاندې دی تر تمام امکنه اوس د اضافت د استغراق دی کنه اسم تبذیل اضافت د چا ده پر اسفل من کل سافلین بیا وای چې تر حق یعنی اره نو په کائناتو کې چې ده تر هر سافل څخه دی څوک دی لاندې دی الله دې زموږ حفاظت وکړي الله دې دا توفیق راک چې د الله د دې نعمتو قدر وکړو دا غاټ قدر دی چې الله منتخب کړاس انسانانو په شکل پیدا سوس بیا د خپل علم سره متعارف کړاس د خپل علم تیراو بللاس منتخب کړاس دا د لوی اعزاز دی پر باندې نه کیشا خالی برباد نه کی په چند امامتو په ټکو باندې ثم رددنا اسفل سافلین ها الا الذين كن اسفل سافلین حضرت عبد الله ابن عباس خیو توجیه دام دا چې اسفل سافلین څخه مراد دا دی چې رددنا الى ارذل العمر چا دا یعنی دا سوری ګوینه دلته د حسن تقویم څخه مراد شو کوي دا سوری جس دا قد او قامت دا رشاقت قد چې ورته وای دا حسن او جمال ځواني د ځواني پر وخت کې خنوار سره خوند کیږي چې یې ګیلا نه حال تور که خیب خیلام شایسته ښکارې کیږي نو الله وايي کور څونه شایسته ځوان وي څنګه ش آزادی کد ټیک ټاک سلیم الاعضاء تامت الاجزاء پیدا کړي ځواني دی وملا دی روز وا چکه نریوا سترګو دیم دیت کا او आवाज دیم کار کا سمر رنا او اسفل سافلین دی مرچ یګو الى ارذل العمر کن لا سینا ټول سی بنجي سی کشنی سی سترګم کار پی دی غجونم کار پی دی دور چې سوې په یو مټ کې زیږي کن دا تفسیر خو همستا لیکن عام مفسرین نه دا نو خنه ورکی ولې د دې جزالت د چانس او بیا دا استثناء به ورسره لګي بیا به منقطع ځنی جوړه څوګه الا الذين او استثناء کا هغه ول مضمون سی نو بیا هغه رتبه تن لیکل وای وای څوش اگر رد چی رتبی سی نو بیا الا الذين استثناء څوک سره متصل زکه علما د تو استثناء منقطع اگر سپا حقیقت کې منقطع استثناء دان اصل چی چیری کلام راځي حتى الوسب کوشش کی چیز نا پچا عمل سی بیا دا کلام کلام الہی چی ابلاغ دا چاری دا ہر کلام دیکن بیا دا شتا وصل لگی چی مجھ خود بیا گرد رد کرے دی دا گا انسان چاہتا تا اگر چاہ سکا تر زلیل سکھا من زلیل کرے دی رددنا مانا دا جعلنا آخ کن وہ ایسو ہوگا نو خود دو مفول دی چی جعلنا ہو گویا دی مجھ اگر زوائے اسفل سافلین چوک لاندی تر لاند دیس نو مفولی څوک سو سانیس کو پویږي الا الذين هاغه منه دي ګرځولي دا خراکن هغه من ذلیل کړي نه دي کم هغه خپل اصلي فطرت باندې په هغه حسن هغه حسني اولی چې د تورکل سوی پر هغه برقرار پات چې څوک دي مؤمنان خالدانه چې په فطرت پات دي او اجر عظیم به هم وي چې نه به مقطوع بنه وي څو بنه یا اجر عظیم ممنون معنا د مقطوع یا ممنون معنا د د احسان اشول معنا چې اجر بوي او به احسان بوي څه شي بوي دا هم نه چې بیا موږ احسانات پر بلی دو چې هر ورځ به ورته ولای دنیا کې خو چې څوک یو چا شو کې کوم ورځ کې ورته ولای چې کې مې و بدل راوي هغه مولا له خو یو وخت وملا او کوم مسافر خیر کوم چې مملا تړي چې کوم مسافر تړي کړه کله راوي خو شنيته تعلیم کال په چار ولا ولته چې څو بر ورځ تاسو پکوم بیا یې ورپی درکو دا غامه د خلو ورو ته چې شو ریپی درکو پاولای درکو اغه غو بول راوړی تور خو نو ته خطا ایستای کنه په ولای نو ورس ما یو به پراوړی اغه چې و پراوړی دوار نه یو داس کیه غورت ولار دی کاکا ماتاله څنګه و پراو کاکا ماتاله څنګه و پراو کاکا ماتاله څنګه و پراو ډیره تنگ بس قرار یو داس ورته مات کیول زه تا د مور او دشت واخ نه وایم خو انسان کی بیا دغه کنه چې دا احسان پرېږ دی کنه الله عزوجب حریم در غلمان بند در په خر پیدا کوم کنه چې یو در پوره مملکت بدر کوي احسان نه پدری دی احسان نه پدریږم چار ورځ به فلان چوز ما شيګر دسکري الله به احسان ورکړي نو بندا چې داد کی نو بدی چکی نو به یاد چې الله داد کی نو بدی شاد داس وین سری وای داس وین سری بډی غانی وای الا الذين امنوا وعملوا الصالحات چې شایسته اعمال هم کړی او ایمان هم وی قران چې اعمال عتق دي پر شابن چې ایمان ځانته شي دي دا هغه مختزی دي دا مختزاد و هغه اصل دي دا فراد فلهم بدل کسان نفر نو چې کله ایمان اوړی عمل صالح نو خو اجر تفرید پراغه بن چې ځا امنو او عمل صالحات نو فلهم چې کله نو دغه وینو به اجر خوې فاخش کاره سول زې معلوم فلهم اجر غیر ممنون هغه اجر مزدوری به چې د جنت په شکل اجر خو هغه دي چې د چا په شکل دی د جنت په شکل په دنیا کې هم واتینا او اجر فی الدنیا و انه فی الاخرته غیر ممنون مکتوبه نه کته کې دوه کې نه چې یو وردا تر د ادله پر دی باندې گوا دی چې د رسالت یو نوې شی نه دی څه شی نه دی نو بیا چې ځا کان الامر هکذا معاملہ دا تر د شرطاله مخ نور څه شی راغلی و هس اذا کان الامر هکذا څه تر چې د رسالت یو نوې شی نه دی ځکه فما یو کسب بدل تقول مان ته چې مفسرین پر دا تفریح باندې حیران سرګردان دي مسله یو موضوع معلومه شي بیا مشکل نه چ مقصلت کما دلاله چې اثبات د رسالت دی په سبب د اثبات د نظائر وکړ او چې شي ازاله د اچا د استبعاد د رسالت څخه د اوس موضوع بحث دی په دغه ازاله د استبعاد په چا سره کوي په اثبات د نظائر د امثال چې نورم دغه تر راغلی نو چې اور خبره دا تر ادا رسالت یو امر محقق دی اور یو امر مستبعد نه دی نظائر هم موجود شوی دی نو بیا کم شهید چې ستا تکذیب په پچا گئی په دې دین باندې په دې شریعت باندې کی تاسو یو شریعت راوړی دین په دې دنیا ته راوړی نو هغه کم شهید چې ستا تکذیب په پچا و کی په دې شریعت باندې یعنی په سبب ته چا به سبب اتیان دین کړه بیا واس ایو شیء یکذب کا رسول الله ته خطاب دی یا هر انسان ته خطاب دی په دې کم د علماء راي دي ف ايو شيء نو بیا کم شي دي چې یو کذب او کستا تکذب وو کی په سبب د اتیان د شریعتي جدید په سبب د اتیان د چا دی یو دین یعنی دین نور مخکمن بیا راوړې تام یو دین راوړې نو خنا ولدک سا نه نو دغه دین په اتیان په سبب نو ولي په دغه شی پیدا چې ستا څه شی وو کی تکذبین سبب خو نه دی موجود البته کې دغه څه کوي نو هغه به برهان به بنیاد خبرې چشه دی؟ یا الله شی صرف پوکو کن یا ترجمه د دین معنا د دغه دین چې دغه خپل معنا یې عرفي ده کوم معنا چې دغه ملت او دغه شریعت چې مجموعه ده چا ده د تمام احکام ده لا قائد رانی ولی تر چا پوری تر تمام اعمال پوری د اخلاق او معاملات مجموعه ګرد چې شته دین یو معنا ده غد. او بل معنا ده چې د جزا هم کړي چې دا ته چې کوم سزا او جزا بیانې دنیا ته چې د اعمال څه کړي بدلا نو بیا هم څه بنه څه مناسبت شته چې یو ارمل انسان ته دا سزا ورکړي ده چې د ارفع څخه مراله نازل کې اوچاته ذلیل مو ګرځوي د هغه جرم په سزا کې نو دا څه خبره به یې دنه په پښتو په یې په جزاب نو بیا ولې ست تکذیب خلکې فما یو کذیب وکا زموږ خپل هغه ولا ترجمه زوخت نجدید چې فما یو کذیب وکا بالدین بعض مفسرین ترجمه د دینم چا کړی په دا شریعت کړی خو آلته هغه مضمون چې ما درته ویلي هغه دا خرانت الیس الله باحکم الحاکمین دا یو بل دلیل دی وایس دا څوک دی چې موضوم په دماغ کې رااله دوست یو څوک یې راواخیسته یو امین شریف پو دانا سړی هغه خپل د ملک سفیر په بل ځای کې مقرر کړي یو څوک اعتراض وکړي د عقل د روی دا مستبعده ده نو چې هغه یو ظاهري او سوري په یو ناقص شکل حاکم دی هغه ته دا اختیارات حاصل دي او عقل هغه څه نه بولي مستبعات او بعید او بد نه بولي نو لما زه احکم الحاکمین تر ټولو لوی حاکم یم احکم الحاکمین څه معنا اکبر الحاکمین چې تر ټولو ښه زما هغه حاکمیت تام دی په هر اعتبار باندې دغه ګټه بیرته زما مخلوق دي چې په مخلوق کې یو حاکم ته د دې اختیارات ستا نو خالق چې حاکم دی هغه وایي دا اختیار نه لري چې څوک راواخی د خپل سفارت لپاره منتخب کی ورویلې چې خو نه عقلا استبعاد پکستا نو عرفا استبعاد پکې ولی تاسو لیر ښکار کیږي چې څوک رسول راغلی دا معاشره په دغه اختاو چې ته به له کوم نبی سوې یاره موضوع هغه ده کنه د قران واقعي ځان اشریلل چې الته پیش او واقعیا چې مخاطبین څوک دي کسی څه شروع دي پروپاګاندا کمی شروع دي اعتراضونه او شکوک شوله نو استفهام نه چاله تقریری دي انکاری دي چې درس نه ده بلکې دا چې دا نام بنوایس کافران کیږي بلاوایس نام ونوایس چې شي چې الله درته ویل چې الیس الله بحکم الحاکمین آیا دا څه نه ده چې الله تر ټولو حاکمانو نه لوی حاکم دي ته مو نام نه ورته وای ولی پر نه دی بیا چې شته اقرار دي نه هم بیا حجاب به چاري دي نه بلته خو لا نه فی متضمن بیرته اثبات لري بلا خو نو څه کوي ولی دا شکل خو په کلام به چاوي بل خو اضراب راولي دته خو په شکل د نفي او اغا غویا اغا د ایجاب خاطلار زکه د الله پیغمبر قولا هم ویل او حدیث کې دا راځي چې دغه الفاظ عبد العزيز رحمت الله عليه خداوي چې ارڅو په مانځ کې او ايام دی وای چې بلا وانا على ذلك لمن الشاهدين بالکل ته احکم الحاکم او زه پر دا چې شیم ته ګرد وای چې مور په دغه باندې چې شیو گواهان چې الله څوک دی احکم الحاکمین دی مش په دا گواہی و زګو نما وای په مانځ کې دی هم وای سو کې دی وای زه وای زه پر دا زه راځم وای سو کې دی ځان سو الیس الله باحکم حاکمین څوک دی وای چې زکه چې د قرات څخه چې شي بده پر مانځه لکه د امین په تلفظ کې بم ګول نه وقفه هم کې بیا ورسته شوی امین الیس الله باحکم الحاکمین یان دغه جمله مقصد هم د شکاره سو دغه رب ته د ما بعد به ما قبل سو شکاره سو آ بس اوس مو ان شاء الله مفسرین کته جوړی شي کله ول دا صورت هول ول خو علاق مفسر روان دی نو ما درته د موضوعات پر له پسی دی کنه دغه شکدا عبارت کی وګرځي مزامین سره پیدا کی ګر سره په لوړ ساته باندې دا ګر د یو موضوع راخصید کله په یو جهاد شيږي کله پر بل جهاد وای دا د امر رسالت باس دي چې اولو مانوزل چې یې اولو مانوزل چې شو نو د قران د وای ابتدا څنګه وصول کمه ځای څخه وصول ولا دا څه وصول له چا سره د رسول او د رسالت څخه بعید خبره نه ده او د رسالت په شکل د چاو داو هغه دوه صورتونه خو سیرت د چا بیان کړي د خپل شان د پیغمبر بیان چې پیغمبر دا غدي په سورې تیم کې د ټول چې دا د پیغمبر راتل څو ناوله د خبره ما بولی دا مستبعاده نه ده دغه په دغه دلایل باندې او په واقعاتو په عقود چا د شواهد او نظائر ثابت ده مخکمر غلې ده او بیا نو د رسالت په خارج کې شکل په کمره کا مصابت چې د شکل سورې د باندې څو ول په شکل د چاو د اقرا شکل صورت ته اگر رسالت په کوم دي چا په شکل د اقرا په شکل وکړ ولا سوال دستی پیداش چې اشا هغه رسول او دا رسول د خبره خو به د امنت را رسالت په شکل د چاش کارس ته اعتماد وحی وای په دې کې تعریف ته چاوزو هغه د رسالت یعنی د وحی تعریف چې رسالت څنګه شی دی ول دا شی دی عائشه کوم وخت ته راوړې ولدا تاریخ د وخت زمانه یې غاړي ول و د پیندان ځلنا فی لیلۃ القدر په داش پک ول و د عائشه رمضان ولا کسه د ول و خو نو شهر رمضان شپه د چاو د لیلۃ القدر ول و د عائشه د داګل د خبرې ټک داګل د خبرې د سور تر مابین مناسبت تر ښکار کیش ول داګل خبرې ټک چې رسول هم راځي دراځي مصطفی دای نه بول پیغام هم راوړی هغه مو په ژوند کې دا پیغام داګل د خبرې ټک رسول دون عظیم القدر عظیم المرتبه انسان دی دامو په عشان ضرورت یې سو داګر خبرې ټیک خو نه ضرورت یې هم نو خو لم یکون الذين ولدا تلګانو لاس تاخست بده کپچوب نه وراغل ته پیغمبر ضرورت دام فاولی ته دا کوم دا سبق درته ویلو په یاد مدي نو چوک په پسې سو لم یکون الذين په پسې دی علت هغه سبب مقتضی دا اشکار کوي چې مقتضی موجود حالات او تقاضا دا چې یو مصلح عالمی غوښ و زکه دنیا ګټ په فساد لړل سی او هغه چې کوم منابع د خیر و هغه منابع د شر و ګرځیدل چې يهودیت یا څوک دی یا به د ابراهيم اولاد او نن دې دای په دابل اخته او هغه په کوم بل اخته لږه وخت څخه د اسلامي عالم د پاره خاندان د ابراهيم وو هغه دغه او هغه په بلاو نو د یو مصلحي عالمی ضرورت پیدا شو کنه زکه ایلم یکون الذین کی داغه جواب څنګه تخلاص پیغمبر هم دروشوي د لایل هم پرول د پیغمبري جناواله د کسند ده شواهد د رسالت هم دروشو شي رسالت د شه دي هغه پیغام په دا شکل لاله راوړي او په دغه وخت یې راوړي د دغه د پارا راوړي د دغه څخه خلاص وسو سپاسو کنه وښونو ته استعمال می چې صورتونه وایي ته خوان بپاخ اقرا بسم ربک الذی خلق په اتفاق د جمهور محدثینو یعنی اتفاق د جمهور اتفاق د ټولنه وزګی چې اختلاف په مابات کې د اختلاف ختم شو اوس تقریبا اتفاق د علماو چې دا اول ما نزل من القران دی دا څو پنځه آیاتون څو د بخاری روایت دی د حضرت عائشه څخه روایت دی چې په دغه دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا کې وو په غار حرا کې دا کسمه وخت درته څه کړو نور تفصيلات مې درته ویلي اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق لیکن دا الله اول وار یعنی دې څه معلومې دا دغه مخکې خبرې څه معلومې د دې خبرې څه معلومې چې علم ټول عظیم صفت څوک لاله واقعي کې به علم نتوان خدا راشنا بغیر د علم د خدای معرفت ډیر مشکل دی ډیر مشکل دی بس یو وی به ګرځي وبوش بس یو خدای ستاند اس یو تصور ما وي د خدای چې شي لاله ډیر کلیل وی لیکن د عالم تصور د الله په باب کې بالکل بل شان ته وی د یو عام جاهل تصور د الله په باب کې ډیر فناقص شکل بنوي ها اقرا بسم ربک الذی ابتداء چې د وحی اول امر د اقراص خدي بس لته غته فخپل اندازه ملمی چې علم لو شری ولی منتج پر تقوا ګرځي او علم پر انسان کې چش پیدا کی خشیت پیدا کی رقات پیدا کی د الله عظمت د انسان پر دماغ کې پیدا کی او عظمت چې پیدا سو تقوا پر عظمت تفرید او عظمت د رب د علم څخه پیدا کی او تقوا د چا څخه پیدا کی د عظمت رب او اسیار د الله شان چې پسړي منکشف سي چې او څونه عظمت دی د علم او تقوا مبني پر چا پر علم تقوا مبني پر چا پر علم کنه یو تم مدافع مجلسو کې ډیر زمانه طالب خو نو خپل په ان طالب یې انداز طالبان ډیر بیا باقی کړ په وجره کې ناشته په وی دې ناشته هاي عمله ناشته په خوره په شکل بنې کړ په نامه مانو خو دغه څه څه پیلی خو په شکل نه پیلی خو راواز واز غیش اول طالب دې څوک و تم به چې عمولي شپ ناشته خپل نه عمولي شپ مخ کې داش چرچرارې جوړ کړی وو چې هغه مازی پوکه چې دا څوک دی خپل نه عمولي شپ د دې شو بس یو دم دیم سکن تزي شي وای وخی جګ نه د غیر ټول سی یو دم دونه کښنیس مخی خوچی شو دا شخص لیدي خو علم نه ور باندې دا څوک دی چې علم ور باندې راغ یو دم عزت پر تاریخ د غیر ټول سو ناس مو ادب سو چې زو ناس سو کا وس کې نه زي سو کا سو کور دی ګوري کن سو کا بغلی بغلی کې نو راي ګټ عمر له خړوي بل وخت له هم چې ملاب مته نو لا به ما غواز خړوي کنه ولی خو عزت یې هغه مخیدا چم چکاو خو څلو خبر نو چې په خبر سو یو دم یو کیفیت پر تاریخ نو علم یقینا دا ډیر عظیم صفت دی اس پر فضائل باندې ډیر وخت موږ نه لرو هغه حدیث کوم د تراجی کتابونو هم کتابونو په لیکلي علم په فضیلت وجهږي بسم ربک الذی والپرو شاباس الله کا نام لیکر پر ور شي کښنی ته ابتداء څه چې کولاله وایو بسم الله وایو شروع ک بسم الله سي فارا شروع ک دا الله نو مواخکل دا الله په نامه باندې چې ګا شخړه وای کنه شنی الګ د چې اول ابتدا کی تربیت ورکه نو دلته رب دی هلته صفت بل ور سره ول د رب طالب خو اثر د چا دی لاله علم د تربیت اثر دی کنه ځکه صفت د چا راوي ته رب چې دا مستبد خبره نه ده ستا د رب پر نامه باندې ته څوک تعلیم شروع کا دغه تربیت تاسو درکوي پتا کې بدا استعداد او صلاحيت کشي دي د چا د وینا کچم پتا کې نو د خول مخزه ما انا به قاری د فرض تو وې تو وې تی وېلې سي هغه زي نه سي وېلې و تو وې تو وې الله نو واخ شابه شابه الله الله وې الله وې الله وې وې و ما نه سي مشارک شنه کنه دغه ته وې تو بسم الله الله الله بسم الله الله شروع شروع کنه ما زاخيري دي وای الف يا وروي الف اي اول ابتداء ده قال اول ابتداء ده قال الله خپل پیغمبر شنو شي است انداز او نو ميم ده چا شنو خو شنو مي ول رب ست رب ست ها انا ست فالون کي روزون کي نري ست ده فالون کي روزون روزون کي پر نامه باندې ته شروع وکا بس ان شاء الله تبيا چکيږي قط مولا ده سلام هي دخول ما زه پکان دي وي لګ تو تو نو اقرا الله الله اقرا بسم ربك الذي خلق الله بل صفته ده شعر خلق كل شيء مفعول محذوف تي هو است خلق كل شيء جمهور مفسرين وای مفعول محذوف تي چوک دي كل شيء نو الله دا وصف د تخلیق ور سره زم کې چې دا استبعاد لري کې ته چې جه چې دا استاد دغه صفات او دا تربيت دا څه مستبعد خبره نه ده الله استاد د تمام کائنات خالق دی او چې نو دا وصفتا کی د وینا هم پیدا کولای شي دا توان پتا کی د چا پیدا کولای شي کله دا ګرد کائنات خالق دی چې انسان او دا دونه کائنات پیدا کړی دي دا څه مستبعد خبره نه ده چې پتا کی هغه وصف او استعداد او صلاحیت د چا د وینا در پکې پیدا کی دا ډیره بعیدا مناسبه کی دی کنه ولې تخلیق خورو د انسان د وجود ابتدا ده کنه قرات د انسان د طالب ابتدا ده الله اکبر وای په پیژې د قرات د خلق تر مابین یو عجیب مناسبت شته کنه د انسان د وجود ابتدا نه کومه ځای له تخلیق څخه نو د خلق په نتیجه کې د باندې راوتلې او دا چا د صفتي علم ابتدا ده کومه ځای د قرات څخه ده نو مناسبتي موجود و کنه ول وای وای دا په نامه وای بس هغه چار شی پیدا کړی دي هغه پتا کې چې شی پیدا کوله دیر شایسته مناسبت اقرا بسم ربك الذي خلق هغه رب تا په اسم په نامه ده هغه رب الذي خلق چې كل شيء چې خپل ځان او روح او چې هغه ټول کائنات پیدا کړی ان هغه خو مشهور و په هغه تمام کائنات کې دا خاص نوع ده چې د انسان چې هغه څوک دی خاص نوع ممتاز نوع چې د کائناتو کې بیا د نن چې سوري بادشاہ دی ملک هغه ملک یې هم چا پیدا کړی دا تخصیص باندې تعمیم خود لپاره د اظهار د چاوي د شرف هغه خاص هیڅ خو معنی ویلې دي خو دغه لږ شي خو نه صحیح اهم مقصد چې لري چې دا خاص اهمیت ښکار کوي چې شي ښکار کوي امتیاز ښکار کوي چې ټول پیدا کړی بیا په دا ټول کې هغه بچا او ملک هم ما پیدا کړی بچا د کائنات خصوصي څوک دی د ظاهري تصرفات خو چاته ور کړی دي انسان ته ور کړی خلیفہ خدای دی خان صاحب دلته دی نه است د خدای په خدای باندې نه است بس مؤخر دوره شو کوشي مستقلی بچی ته کنه د خلافت زین او ما د شال سره غرور پکې پیدا شي کنه چې وجا د بل نائب دي د نائب زین نه خوشيږي کنه وایا دوره سم دم لاس ور وچی چې وای زخ په لایم کنه زه چی شه ول انا ربکم العلاق خدای ته بغاوت کی وکي ګوره ته نائب وي او نیابت نه کوي سنبال د استقلال لاو دی وکړه راویل راویل سي اور دې په دا خاور چکی چې تا خلیل خطو دکسي کنه راویل وای کنه ونیو فرعون راونی وای کنه ولذل خدای ولا خدای ته لاس ورواچول الله هم هدي شي کمرز ولما خدای ته بلاس ناو شو نور دلته کوز شاو خفي چې مچ کوي کنه ډیر بیا باندې رحم الحمد دروازه خلاصي عفو در گذر به سر کو کم ما خدای ته لاس ورواچي داس چې بلاغه به دیوم چې والله که خپل فرزي په دیګه کړ دا خو در دا خو ته کوتي ما دلته کس دلته کس هه په ویری تکبر ما کوي حدیث کی راځي کې یو ذره د غرور تکبر په انسان کې وا اخري منتج په کفر ګرځي کنه نتیجې چیرې وین کفر لږ لغرور نه ځان ګوري ځکه دا د الله لمن ته لاس ورا چول دي کنه غرور تکبر د چا شان دی یو الله شان بنده بندت ضعیف بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دا دغه دومره جمله ده چې دې کې بیا څه دي بیان د چا دی د دغه خاص نوع د چا دی د تخلیق نو چې د انسان خالق زیم نو زه تربیه ام کولیس او څوک تعلیم هم ور کولیس خلق الانسان من علق علق دا هغه چا څه ده اغا چات علق جمع د علاقتون ده. ولبته کې قران مجید کې مفرد ذکر کړی دلیل څه کړی جمع کړی ولې انسان خپل مانن څوک دی جمع هم چې دا ټول انسانان د وینو د قطرات څخه پیدا شوی د چانس نه علق هغه جامد هغه جامد اکل کنه نه چې د سیلانې ختم شي علق هغه وینې ته وایي چې شي پیدا سیلانې ختم شي چیر پکې پیدا شي له دغه وجه علق ورته چې شي مشلي دا خطه نه نه خطه کوم چې چیر پیدا بیا په چا مشلي پر لاس هغه ته علق ویل کېږي دغه وینه دا اول ابتدا کې خو منی لمنی څخه بیا منتقل شي چاته وینې دا وینې ته بیا دا کیفیت راشي چې څه شو ګرځي چرګدس لکه په الله شي بیا مشل الله و انسانان ته وای وای ګور مال دغه ځای راکې دا کړې له دغه ځای مرافې دا کړې زمانه قف قدرت مظاهرو ته ګور چې دغه وینې د سې چرګنه وینه څه شو ولاله یو چرګنه وینې یو قطره و له دا ځای مراوښتلې ټول حسین جمیل انسان مې د سر جوړ کې ډیر واسطو بده کې ستاسو غاصل دي او زما قدرت دي دا تجې دي دا سیس مزامین کله کله جو جهات اصل مقصود وي ضرور زمنی وي دلته هغه جهات کم جهات چې کمال قدرت ته الله بیا وایا کمال قدرت ته الله کنه دا بیا په ځکه په مقام کې د استدلال نه تر مزامین راځي کنه چې جلاله چې انسان ته تنبیه ولور کی چې ستاسو دغه شان دي دلته بیا په بل انداز چې دا څه شي ښکاره کوي الله خپل کمال قدرت ښکاره کوي چې دغه وینس علق دا هم جدید ساينس پر دا ځوی باندې جګیدلې دا چې باس کوي چې واقعیتا هم جدید ساينس دا علق بیا چې جمع د دې بل چې واقعیتا هم دا وینه داسي چې څه بلازي جوړس دا بیا د خټي په شکل دا بیا په لکو په کروڑو ذرات چې نه جوړس دا هر ذره په ځان کې د یو چنج په شکل حیات لري چې شي لري او هر یو هغه انسان په شکل ښکاری کیږي په خوردین کې نه یار جدید ساينسي تحقیقات پر باندې کړی دي د انسان د مور په نس کې په دا کیفیت تحقیقات کړی دونه ذرات چې نه جوړ شي په سوو په زرو په لکو ذرات وي دونه واړه واړه چنجانو په شکل بل هر یو دغه هیڅ نشکاری کیږي خوردین ورواچ د خوردین ما کتلې د خوردین ما ورته کتلې د انسان سترګه واخی پوره ماجد چې نه جوړ کی دونه بلاجي جوړ د نری رګونه د اتراشي لکه د الله سونه دونه بلای جوړ یو عجبه تماشای ما کتلې د خوردین ناولا دکسک د سترګو کې دنه ستنه لګي خو بده غي لګي هلته څه شو راځي خوردین پر کشي هغه رګ هر ځای دونه غټ د ستنی مورید ورته معلوم شي دکل لګيږي بیا پکې ولګي دا دونه ذرات دا د الله نظام دی الله ته بیا دا ار ذره چې په خوردین کې وګوري د انسان په شکل دی د چا په شکل شکل صورت دی د انسان بیا د خپل یو نظام دی دا سره په لوخري کې دا نور قدم لري یو پاس هغه بل دلته بیا وي بیا غټ بلاجي جوړ وای دا ستا دا زما کمال قدرت دی دا الله زما قدرت دی چې زه پر دغه قادر یم چې دغه حسین او جمیل سمیع او بصیر داسې خوبصورت داسې شایسته د دونه کمالات مجمع د چا څخه جوړولای شي دغه چرګنی دغه چرګنی ویني څخه جوړولای شي دا جراثیم را پیدا کولای شي نو زه په دا قدرت نه لرم مزامیر خو نه پاک تعلق لري کنه نو چا په خیرت قدرت نه لرم چې تاسو شي کما تاسو علم در کوم لای دي کوم دیخلا خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم دوم ور بیا تاکید دی د کلام سابق تمهید دی و دابل جمله و عاطف کم ورب و ربك الاكرم او کده نه سی باج علماء وای چې التف تکرار خو په ابتدا کم تکرار راغلی چې کده شي چې دا به عین یا غا تکرار چې خو دې لري راکل کی چیرې اوس یې ویل کړه اقرا دول ما نه کاری بده یو چې اقرا پرو سبق سبق پرو جبرئیل بزمر پیغمبر څونو خوش کړی په دا شیکښلو کې نو نو بیا موږ جبرئیل ته خو شمه نه تایز موږ پیغمبر ته خوش کړی دي کنه کوم اپات پکشي کو کنه محبت ک خوش سی پروا نه لري خوش کړی ول تاسو کې کړم دا یو خوش کړم چی اکشن ما نه به کار ول پرو وای ما نه سی ویلې ما نه دی ویلې شي دا شي نوول عجیب انداز پیغمبر هم دی کنه اگر سوری مقابله هم نه سوری انکار هم نه دی نه وایم څه ترې نه وایم کنه الله اکبر څه ته وایم نه وایم کنه ول سی ویلې نه سی کنه یعنی دغه د حکم سوری مخالفت مزاحمت نه وکي کنه الله حکم نو څه ورته ول ما ویلې نه دی زما نه به کار زویون کې نه لستون کې نه ما دا طالب نه دی کړی زه خو مدغه مکه کې را لوي شو تخ چې بلی ما اشاره وکړه ربك الاكرم استعرب خو ډیر چوک دی هغه ذات دی چې ډیر معزز ذات دی او اعزاز انسان ته ورکی په دغه لفظ کې اشاره وکړه چې داستان ته شرف اول خشت دکن وای وای دا صفات تش بدا پیری چې دا ستاد شرف او د اعزاز د بلندی او د رفعت چې جدا اول خشت ده زکه ستا رب چوک دی اکرم دی چوک دی اکرم زکه باج علماء وای په اکرم باندې بل څوک مسما کول په کار نه دی کن زکه دا صفات مختصه اوس خد الله دی کن وربک الاکرم ستا هغه رب ستا مربی او پالون کی روزون کی کم صفات هم لري د اکرام او د اعزاز وای دا ده د قرات ابتدا د وه ابتدا د کوم قسم څخه د الله د اکرام او د تمام جهان ته چې دا تعلیم ما ورکړی د چا په ذریعہ د قلم په ذریعہ نو دا قلم په ذریعہ کز جهان ته څه شي کولای شي تعلیم ورکولای شي بدون قلم خو هم څه ورکولای شي ستا تعلیم یا د قلم د شکل نه صحیح بیا د کوم شکل یعنی خو دغه تعلیم می ورکړی د جهان می پوکړی دی پر قلم باندې کنه تعلیم په قلم پیغمبران ته ورکول شوی دوس نو بیا دا کی ملایان دی شروع دی چې د علم الانسان ما لم يعلم چې دا تعلیم د علم ابتداء پر چا وکړه لوس په قلم یعنی تعلیم په چا په ذریعہ ورکړي د قلم اول واري چا ته ورکړي بابا ته ورکړي بیا ادریس علی السلام ډیر او قلم خو واقعتا ډیر لوی شرف هم لري اول ما خلق الله القلم الله اول ور پیدا کړی څوک دی قلم دی فقال له اكتب فقال ما انا تشي فقال ما اكتب والتش ولكم والما كان وما يكون تشي فيديو تير فيديو ما بعد تشكي غرد غرد نقشه جوړ فت الله حكم بي الذي علم الانسان ما لم يعلم هغه انسان یعنی تمام جهان ته چې تعلیم بل قلم ور کړی دی هغه ته الله ته قدرت یو مظهر دی وای یار نو به خیر قلم ور کړی چې الله دا الله فعل خو موقوف پر چا نه دی پر اسباب نه دی نو چې هغه خلق ته تعلیم په قلم ور کړی چې بغیر ور کړی هغه سم دام سه پرو شاباز قلم خو یو عزت لري کله د دنیا تواریخ چې نن زموږ مخ ته پراته دي د تیرې سوې زمانه یو نقشه چې زموږ تاسو په کتابو کې مخ ته پراته ده د څه شي دی لاله کلام دی د انبیانو د نقشه زموږ تاسو د تمام علم د نقشه د پیغمبر اسلام د احادیث او سیر او د قران چې زموږ مخ ته پروته دي چا په شکل دی د کلام د عزت نه هیڅوک انکار نه شي کولای د کلام اکم قومونه چې پر د باهی به نو هغه به د کلام نه څه کې انکار جهال دی کله کلمنا انکار وای څوک دی جہالت او جہالت تبہی علم الانسان ما لم يعلم انسان ته ورشول هغه ذات هغه چې علم بالقلم چا ته ورشول اچھا ته چې ورشولې هر چا ته چې ورشولې یعنی جن سے چا ته لاله انسان ته طالب پچا ور کړو په قلم مفعول ہوئے نس علم الانسان ما لم يعلم دا څه په فسرین جگ نه دی ور باندې کړی د دې ترجمه داسې وکي لکه الت یو سوال پر واری څوی دغه تر مضمون په تلخیص په خطبه کې راځي کنه راځي اوس انا د سوال پر دغه سوې در باندې بالکل په دغه اندازه غل فاز چې تا خو تعلیم خو به وی د هغه شي چې د ته نه معلوم نو تعلیم خدا به شي کی چې د ته معلوم نو معلوم یالم بیا څه معنی یم چې علم الانسان خود به خود دغه معنی ده چې هغه شان او انسان ته ورشول چی الله او شول دی انسان ته هغه شان چې هغه د ته نه معلوم نو معلوم یالم ته خو څه ضرورت ولې تعلیم خو بیا خو تحصیل د چاره دي ته حاصل راځي نو تعلیم خو کې دا غشانو چې ما لم يعلم نو ته ما لم يعلم تور ته بیا ضرورت پیدا شو غفل په خپل پر دغه باندې دلالت کوي پر مفول د مفول ذکر کې دل گویا څه نه لري یو فائدہ نش کرے کی الته تفتزانی جواب ورکړي ودلته مفسرین نش پژړي هغه وای ما لم يعلم دا معنا نه ده چې انسان ته غشانو رسول په هغه شانو خبر کوي دا غشان تعلیم ورکړي چې د نوز ده الله دښنه وي دا معنا چې دته وروښ وول دته تعلیم د اغه شان ورکی چې دته د پاره پختل ذاتی صلاحیت د اغز دکړه ممکن هم نه و چې جه دا ممکن د خپل وسایل په اعتبار د هغه شان تعلیم ورته کې چې هغه دته الک انبیانو ته چې کوم تعلیمونه سوي دي د انسان په خپل وسایل او په خپل اسباب کېږي نه نه نه دا د اسباب باندې تاب دي کنه ځکه نو ما الله انسان ته هغه تعلیم ورکړی دی چې د انسان خپل د استعداد او د وس نه تشو ډېر لري او به هر خبره علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لا يطغى دا فتر دغه زې پوری هغه 15 آیتونه دي دا نور سورت چې څه بقایا سورت دی دا مفسرینو تقریبا اتفاق دی چې دا پشان کې د ابو جهل دی اگر چې د حکم په لحاظ تخصیص په چا پوری نه لري په چا پوری نه لري لیکن رب د ما قبل سره څه شي دی مرتبه د ما قبل سره دا دی چې کلا دا حرف رد عادي د مفسرین لو جماعت کلا دلته په معنا د حقا اخیته چې جه حقا ولی وزکه د ردع معنا ردع خو معنا دا چې کلا متکلم په هغه وخت کې په کلام استعمالی چې مخکې یو مضمون ذکر شوی وي د هغه مضمون رد کړي چې شي ګیل چې دغه تران نه ده لکه دغه چې د دا تران خبره او دلته خو یو داس مضمون نه دی تیر سوچ دی دغه څه کوي رد وکي نو ځکه دی په معنا نه چې اخی د حقا مګوایدا د سیو لکه لفظ د ان چې یو تاکیدی لفظ دی څوک دی یو حرف مؤکده دی چې دغه روان مضبوط ته څور کی تاکید ولور کی چې دا یقیني ده چې انسان څه کوي تغیان کوي تغیان څه ته وای د خپل پیمانه د باندې کوتل دغه ته تغیان وای چې شو ور دوای په پوسلی اوس دا شیله نه ده دا شیله دا والا دا لشتي د خپل یو خاص مقدار او بځی وی کنه چې دا وبو پته کې فر خپل پیمانه رواني نه خود نه پدا کې رواني چې کله وبو زیات شولې د پیمانه د باندې راووري بیا پر چا د لشتي پر د لټو راووري د لشتي پر پلو راووري اوس دوی تغل ما تینا لما تغل ماو حملناکم فی الجاریه چې وبو د خپل پیمانه راووري تغیان اصل نو ګورته دلته هغه معنوي پیمانه شي وایره چې انسان ته الله خپل یو خاص پیمانه ورکړو چې په دغه کې بدنه زندگی کې انسان یو تم دې راووري چې اپې سے بهر آګیا اپې سے د پیمانی د باندې په پښتو کې محاوره شوی وي د خپلې کمبلې نه زیاتې پښې وغځولې د دغه پیمانه دغه دوه پښې غځو دی یو دم څه کړل نو هغه دغه خامخا افریقی یقیني خبره چې حتمی او لازمی خبره دا ثابت ده چې انسان به څه کوي تغیان کوي نو که کلامانه د چانس درات عینس لیکن شي خبره ده چې دلته د چا د پاره کې لاله رد بل مضمون په خپل اصلي معنا حقيقي یعنی دلته د دغه مضمون سابق چې جلاله د مضمون سابق سره یو خبره او فهمیدل چې الله انسان ته یو ډیر لوی علم ورکړي انسان ته ډیر هغه څه شول دي چې دای د هغه د ذکر صلاحیت نه درلو ظاهر خبره ده چې علم خو سبب د چاري د هدایت نو کوم لدغه څه دا او فهمیدل چې انسان دا علم خاوندونو به پر هدایت هم وی دا مضمون او فهمیدې کنه الله څه وکي ولنا دا سند چې دا علم کته هم سبب د چا دی د هدایت دی لیکن هر ځای کې هدایت نه په مرتب کې د علم باوجود به انسان څه هم کوي دا سند لکه چې تاسو فهموي د دې سره چې انسان په علم په ذریعہ خامخا چیرېږي هدایت یافته وي نه انسان د دې باوجود به گمراهی کوي چې اعظم الله علی علم کوي زموږ ذوق دغه دی بهرال تفاصیل کې نست کلا ان الانسان لا یطغى دا سند ان الانسان لا یطغى چې ان دې او بیا لام د چا دی والله ان الانسان لا یطغى دا سند چې خامخا علم وو نو به خامخا څوک په مرتب کې هدایت بیا هم خالصتن اعطاء الهی ده یاره تاسو چاته مو اس چې تر امر درتول چې هدایت بیا هم څوک دی خالد د لوازم څخه د علم نه دی چې خامخا به هدایت وي دا خصوصي څوک د اعطاء الهی دغه باوجود به د گمراه کیش الرآه استغنا علت بیان کیش دا انسان د خپل پیمانه د باندې ولي وزي لدی وسخه ان کان زمانین وبنین ان کان دا مزبوط هغه سره تړلې الرآه استغنا دا هغه وخت من ان رآه استغنا او اتجي لان رآه استغنا يا من كثير دي علام دا اوس پروت په اتفاق د مفسرین لدی وجي چې دای کله خپل ځان بے پروا وګڼي غیر محتاج وګڼي او چاته ورات تک ولی په ظاهر باندې ساو سامان پرس لشکری پر دي د ابو جهل ګویا دلته مزغون په دته په حکی را روان دي کنه ځکه خاص د دته او دته په مثال غلوګر د پکشي د دفه مثال نو خو یعنی دا اسباب د ابو جهل د گمراهی خو دغه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وویل چې اکثر الناس نادین وځپه دا تمام وادي کې د مکه تر ټولو څخه زیات لشکریان زلرم د مجلس او د جرګې خاوندان زلرم زب اوس د جرګې خاوندان ته اډر ورکم د جرګې ځوانان ته به اډر ورکم داسي به دي کی غوزه چلن روان دي ورسته کنه الله ورته ته دا پریړ نشي دی راو بولی د خپل جرګ راو بولی مش په زبانی راو بولو میدان دغه دی کنه دلته به سر معلومه کړو زلته به سر څوک نو گمراهی انسان چې و دغه حد ته رسیږي خو دغه اسباب وکړي چې دیاد دولت وایس صحت پروي دولت پروي سړی پروي ساو سامان یې ګرد اسباب د ژوندۍ ورته پروي نو دای ځان بالکل بس د غرور یو تصور پکې پیدا شي یو شیطانی تصورات پکې پیدا شي چې ستاسو خدای ته څه نشته هیڅ ضرورت نشته په خپل اړو لشکري هم لري صحت هم لري ځواني هم لري پیسې هم لري دولت هم لري عقل هم لري مشورې کړه خلک ستاسو پر فیصله باندې کوي تا بیا خدای بیا لکه مزه شراغ اوس به د بلغه و ملکه خدای غا اسباب د چای الله وای استغدايتین انسان به خامقات څه کوي تغیان کوي د خپل ادب اوزي لڅوږي من رن راه استغنا چې کله ځان ولیدي څوګه ولیدي استغنا په فوسلې رویا چې علمي بیا د فاعل او مفعول دواړه یو ضمیر هم کېدای شي څوګم کېدای شي چې دې ځان وویني خپل دې ځان خپل ځان وویني وای ته دا انسان په خپل خپل ځان وویني یعنی ویګړی څه شي دا ځان معنا پکشي کېدا چې دا انسان په خپل خپل ځان وګړی نو فعلم دای سو سو کوم سو مفعولم دای سو چې شي وګړی دا مفعول ثانی دی خو ځان ته وای ته وای لاله دا مفعول غاری هغه دا خبره چې استغنا څه شي دا جمله دا مفعول ثانی ان راه استغنا چې کله دای ځان خپل وګړی لا پروا او بے پروا د خدای څخه مستغنی و بولی ځان محتاج نه بولی نو دا د گمراهی لوی سبب دی ما دا د دنیا کی چې دا اساس او سامان د دنیا دی د گمراهی دغه تخم دی کله د گمراهی تخم چیرې دی چې د سړی مالک سوی د صحت مالک سوی د پیسو مالک سوی ساز او سامان دی ګرته برابر او ته منصب هم در سره دی لشکری هم لري نو خو سړی کې دا غرور پیدا شي کله ځکه خدای ته شوق وسی مز بشموس خدای ته پښته کولې ته چې پلاخ ته بیا ګور چې کله به کوم شي ان را اه استغنا لیکن ها ان انا ربك الرجع الله دغه انسان ته تنبيه ورکړي چې نن نن بیا به راځي کور خو دا غا دی کبل ګوتې ورته وڅندل کړي ولې څو ورځې په ما حکمت دی ما کوم مهلت ورکوم خلکو ته لیکن کور خو دا غا دی کبل ته فهم کړی دی غالک چې منډه انته کور کې یو ډرم واړی کنه یو شیطانی و کی د مور سره من صرف ته دا استغنا وکړه شاباس ته دا شوخي وکړه چیرې بځي خیر ولاځي مټل را کنه نسوت لای کنه ان الى ربك يقينا دا خبره مضمون تاکید غواړي ولی عام د انسان هغه حال پردای چ گویا یا حالن یا قولن گویا د منکر دي د چاسخه د رجوع الى الله ځکه تاکید ته ضرورت شې پیداس یا الله مفس ما مخکې درته ولې چې مکان ما مکان نه چلی پولاد ارآه استغنا ان الى ربك الرجع الله رجع مستر دي لکه بشرا مڅوګ دی چې تاسو به حتمن یقینا دغه رجا د رجوع په د انسان پیدا کیږي یعنی رجوع مزاب ته وچاته او دغه انسان ته چې انسان رجوع به چاته کیږي اخر به مال راځي ویلیه ترجعون و الیه ثم الیه ترجعون یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجع بیا پر عزیز ما حضور ته بدرې راهی خدای تعالی وای وای هی دا خدای کوي لیکن کیدا نه کولای چونه خوان به کړای وای دا انسان کا تاغه به بختی تم لا نه وای تړلې نو به څنګه چی شنه وکړ خوان دی نو ارائیت و ارائیت یل الذی ینها عبدا اذا صلى ارائیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى کدا ترا کړی وای ای ته خو ماته وای مخاطب ته وای یا پیغمبر اسلام ته خطاب یا هر مخاطب هر سامع د قران ته خطاب کوي الله ورته ته خو اخبرنی ته خو دې خو دا ماته وای دا وینا خوراتو ته خوراتو وای کدا سی وینو بنه وای شه تا دا نه ولیدای تا شي دا سړی نه ولیدای چې انها عبدن اذا صلى دا عبد څخه اما معنا مفهومی ثانوی متق عبد ما خصش لیکن مفهومی اولی په اعتبار د نزول څوک دی د الله پیغمبر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کاوه نو بده دم کوي ورکړل لیکن په مکه کې کوم یو کوم حرام دی یاره چې اوس لار سي اوس کله ډېر لوی شهر جوړ شوی دی مخکې بالکل دا یو حرام شاو خا ګټ کورونه و دي دغه بوجا کور دی بل دا پل چې کور دی هغه رسول الله کور دلته حرام ته ګرځو ورځې مراتل رسول الله مونږ کوي ابو جان لاس په سروست ګورته قتل ول ما ته دی منه کړي ما ته ته بار بار نه ویل بل لورځ کتل ته په مانځه ولاړ وي داس مش خلک دی ګت خراب دا ګت ته ګوري د ښنیان کنه دا حرکت کوي پورته کښته کیږي کنه بل لورځ کتي مونږ کړو بیا به دي خیر تم کې په پوسولې نو خدا مزمن پیښو دا واقع پیښو د خورو عامس بدمارش غر بدمارش دی خار بدمار خو ځکه رسول الله نو بخښي ولدا د چا د جهالت لار دی د ابوجا عمر ابن ابي ابن هشام دا اصل خپل نوم دی عمر ابن هشام خپل نوم دی و نو باش دم کې ورکړل بل لورز بیا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د بیا خشم ورته ول ما تا ته نو ویل دته باندې کوم ته دا بیا دا کار شروع کړی ما خبره نه مړي رسول الله ته جټاو لاړ څه ته دي چا دلم خشم ورته ورته ما ته وایې دا شي خبرې راته کوي ته ما چیلنج کوي ما ته جواب راکې ته څوک دې کوي سړی زه خود د لشکر د جرګې مالکم د جګه خو دغه وخت غل دي که نه هغه غل پاتې دي که نه نادیه که نه نادیه خو د دوی جرګه به کښېنستله دا ځوانان به شاوخوا وو مشرانو به فیصلې کولې جرګې فیصلې کېدلې که نه ول دا تمام دونه جرګه په دنیا کې د دوی دا د خانۍ مقابلې وې چې د چا به غټ جرګه وو هغه به مانا څوک وو غټ خان و غټ نواب وکړه ول زه خو په دې آس پاس په پا